7นันทมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของนันทมานพนันทมานพทูลถามดังนี้ชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรชนทั้งหลายย่อมเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยญาณหรือว่าย่อมเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้นันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ย่อมไม่เรียกบุคคลว่าเป็นมุนีเพราะได้เห็นได้ฟังและได้รู้เราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามารได้แล้วผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนีนันทมานพทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างเพราะศีลและวัดบ้างเพราะพิธีหลากหลายบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์พวกนั้นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นข้ามชาติและชราได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหมณ์พวกนั้นประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามชาติและชราไปไม่ได้นันทมานพทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลและวัดบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างหากพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นยังข้ามห้วงกิเลสไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกชื่อว่าข้ามชาติและชราไปได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมนรชนเหล่าใดในโลกนี้และรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศีลและวัดได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะเรากล่าวว่านรชนเหล่านั้นแลชื่อว่าข้ามห้วงกิเลสได้แล้วนันทมานพกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์ชอบใจพระดำรัสนี้ของพระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคดมนิพพานที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนรชนเหล่าใดในโลกนี้ละรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้หรือศีลและวัดได้ทั้งหมดทั้งละพิธีหลากหลายทั้งปวงกำหนดรู้ตัณหาได้แล้วเป็นผู้หมดอาสวะแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่านั้นชื่อว่าข้ามห้วงกิเลสได้นันทมานวกะปัญหาที่7จบ8เหมกะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของเหมกะมานพเหมกะมานพทูลถามดังนี้ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยตอบแก่ข้าพระองค์ว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จักเป็นอย่างนี้คำตอบทั้งหมดเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำตอบทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำตอบนั้นข้าแต่พระมุนีบุคคลรู้ชัดธรรมใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกได้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นที่เป็นเครื่องกำจัดตัณหาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เหมกะนิพพานบทอันไม่แปรผันเครื่องบรรเทาฉันทราคะในปิยรูปทั้งหลายที่ได้เห็นที่ได้ยิน และที่ได้รับรู้ในโลกนี้ชนเหล่าใดมีสติรู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมื่อเป็นผู้ข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้แล้วเหมกะมานวกะปัญหาที่8จบโตเทยมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโตเทยมานพโตเทยมานพทูลถามดังนี้กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกข์ของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเทยะกามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามพ้นจากความสงสัยได้แล้ววิโมกข์อื่นของบุคคลนั้นไม่มีโตเทยมานพทูลถามดังนี้บุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขุขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้บุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่ดำริด้วยปัญญาโตเทยะบุคคลจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้มีข้องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้โตเทยมานวกะปัญหาที่9จบ10กัปปะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของกัปปะมานพกัปปะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงอยู่ท่ามกลางสระผู้ถูกชราและมัจจุราชครอบงำในขณะเกิดห่วงน้ำอันเป็นมหันตภัยอันหนึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งโดยวิธีที่ทุกนี้จะไม่พึงมีแก่ข้าพระองค์อีกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัปปะเราจะบอกที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงอยู่ท่ามกลางสระผู้ถูกชราและมัจจุราชครอบงำในขณะเกิดห่วงน้ำอันเป็นมหันตภัยเราจะบอกที่พึ่งแก่เธออีกเราเรียกนิพพานซึ่งไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีเครื่องยึดมั่นนี้นั้นว่าเป็นที่พึ่งอันไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าเพราะนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมัจจุราชชนเหล่าใดมีสติรู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นก็ไม่เป็นไปตามอำนาจของมารไม่ไปบำรุงมารกัปปะมานวกะปัญหาที่10จบ11ชตุกันนิมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของชตุกันนิมานพชตุกันนิมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามล่วงพ้นห้วงกิเลสจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามข้าแต่พระสหชนเนตขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบทข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบงำกามทั้งหลายด้วยพระเดชเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปัตถภีพระองค์ผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชตุกันนิเธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียเห็นเนกขัมมะโดยความเป็นธรรมเกษมแล้วควรสลัดกิเลสเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่ากิเลสเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอเธอจงทำกิเลสที่ปรารภสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไป กิเลสเครื่องกังวลที่ปรารภสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนถ้ำกลางไว้ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปพราหมณ์อาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุไม่มีแก่บุคคลนั้นผู้คลายความติดใจในนามรูปโดยประการทั้งปวงชตุกันนิมานวกะปัญหาที่11จบสิบสองภัทราวุธมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของภัทราวุธมานพภัทราวุธมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ละห่วงน้ำคืออาลัยได้ตัดตัณหาได้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วและการกำหนดได้มีพระปัญญาดีชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ผู้นาคะแล้วจึงกลับไปจากที่นี้ข้าแต่พระวีระชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงรู้ชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภัทราวุธนรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันธ์ใดๆในโลกมารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแลเพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นควรเป็นผู้มีสติไม่เข้าไปยึดมั่นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงภัทราวุธมานวกะปัญหาที่12จบ13อุทยมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอุทัยมานพอุทัยมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากธุลีประทับนั่งอยู่ผู้ทรงทำกิจสำเร็จแล้วไม่มีอาสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุทัยเราจะบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความขนองเราจะบอกอัญญาวิโมกที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขาและสติที่มีธรรมตักกะเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องทำลายอวิชชาอุทัยมานพทูลถามอีกดังนี้สัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุที่เอาไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละตัณหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานอุทัยมานพทูลถามอีกดังนี้ข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทขอฟังพระดำรัสนั้นของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้สัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิทอุทยมานวกะปัญหาที่13จบ14โปสาละมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโปสาละมานพโปสาละมานพทูลถามดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวตัดความสงสัยได้แล้วทรงแสดงอตีตธรรมข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้ไม่มีรูปสัญญาผู้ละรูปกายได้ทั้งหมด ผู้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกเห็นว่าไม่มีอะไรบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโปสาละตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณทิฏฐิทั้งหมดรู้จักบุคคลนั้นผู้ดำรงอยู่ผู้น้อมไปแล้วผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเป็นที่มุ่งหมายบุคคลนั้นรู้กรรมาภิสังขารว่าเป็นเหตุเกิดแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติรู้อรูปราคะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ครั้นรู้กรรมอย่างนี้แล้วออกจากสมาบัตินั้นเห็นแจ้งธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นญาณนี้ของพราหมณ์ผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นญาณอันแท้จริงโปสาละมานวกะปัญหาที่14จบสิบห้าโมกขราชมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโมกขราชมานพโมกขราชมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุมิได้ตรัสตอบแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพฤาษีถ้าผู้ใดถามปัญหาถึงสามครั้งจะตรัสตอบโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์ผู้โคตมะโคตผู้มีพระยศข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้โมกขราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้ฆ่ามัจจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มัจจุราชจึงไม่เห็นโมกขราชมานวกะปัญหาที่15จบ16ปิงคิยะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปิงคิยะมานพปิงคิยะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ชราภาพแล้วไม่มีกำลังผิวพรรณไม่ผุดพองในตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่ชัดขอข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียหายในระหว่างนี้เลยขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมที่เป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคิยะชนทั้งหลายเห็นชนอื่นๆเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายแล้วยังประมาทเจ็บปวดเพราะรูปทั้งหลายปิงคิยะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปปิงคิยะมานพทูลถามดังนี้ทิศใหญ่4ทิศน้อย4ทิศเบื้องบน1ทิศเบื้องล่าง1เหล่านี้รวมเป็น10สิ่งใดๆในโลกที่พระองค์ไม่ทรงเห็นไม่ทรงได้ยินไม่ทรงทราบหรือไม่ทรงรู้แจ้งมิได้มีเลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปิงคิยะเธอจงเพ่งพิจารณาหมู่มนุษย์ผู้ถูกตัณหาครอบงำจิตเกิดความเร่าร้อนถูกชราครอบงำแล้วปิงคิยะเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตัณหาเสียให้ได้เพื่อจะไม่เกิดอีกต่อไปปิงคิยะมานวกะปัญหาที่16จบ ปารายณทุติคาถาว่าด้วยการสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งพระธรรมสังคหกาจารย์เมื่อจะสรรเสริญพระธรรมเทศนานี้จึงได้กล่าวไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถานี้แล้วเมื่อประทับอยู่ณปาสานกะเจดีแคว้นมคตได้ทรงรับอาราธนากราบทูลหลายครั้งจากพราหมณ์16คน ผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดได้ตรัสตอบปัญหาแล้วถ้าแม้บุคคลรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแห่งปัญหาแต่ละปัญหาแล้วปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมก็จะพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะได้แน่นอนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้ถึงฝั่งเพราะเหตุดังกล่าวมานี้นั้นธรรมบรรยายนี้จึงชื่อว่าปารายณะ 1. อชิตะ 2. ติสสะเมตยะ 3. ปุณณกะ 4. เมตคู 5. โทตกะ 6. อุปสีวะ 7. นันทะ 8. เหมกะ 9. โตเทยะ 10. กัปปะ 11. ชตุกันนะผู้เป็นบัณฑิต 12. พัทราวุธ 13. อุทัย 14. โปสาละ 15. โมคคราชผู้มีปัญญา 16. ปิงคียะผู้เป็นมหาฤาษีพราหมณ์16คนนี้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยจรณะผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อจะทูลถามปัญหาที่ลุ่มลึกจึงเข้าไปใกล้เฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าอันพราหมณ์เหล่านั้นทูลถามปัญหาแล้วตรัสตอบปัญหาแก่พราหมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงพระพุทธมุนีทรงทำให้พราหมณ์ทั้งหลายพอใจด้วยการตรัสตอบปัญหาทั้งหลายพราหมณ์เหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทำให้พอใจแล้วได้ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐการตรัสตอบปัญหาแต่ละปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการใดผู้ใดปฏิบัติตามโดยประการนั้นผู้นั้นพึงจากที่มิใช่ฝั่งไปถึงฝั่งได้บุคคลเมื่อเจริญมรรคอันสูงสุดจะพึงจากที่มิใช่ฝั่งไปถึงฝั่งได้เพราะมรรคนั้นเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นมรรคนั้นจึงชื่อว่าปารายณะปารายณานุคีติคาถาว่าด้วยเพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งท่านพระปิงคียะกล่าวแก่พราหมณ์ภาวรีท่ามกลางชุมชนดังนี้อัตมภาพจะกล่าวบทขับที่เป็นเหตุให้ถึงฝั่งตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ปราศจากมนทินพระปัญญาอันไพบูลย์ปราศจากกามทรงไร้กิเลสดังป่าผู้เป็นนาคะทรงเห็นอย่างใดก็ตรัสบอกอย่างนั้นจะพึงตรัสคำเท็จเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าอาตมภาพจะกล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยคำสรรเสริญพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละมนทินและโมหะได้แล้วผู้ทรงละความถือตัวและความลบหลู่ได้ณบัดนี้ท่านพราหมณาจารย์พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดความมืดมีสมันตจักขุทรงถึงที่สุดโลกทรงล่วงพบได้ทั้งหมดไม่มีอาสวะทรงละทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทรงมีชื่อตามความจริงอาตมภาพได้เข้าเฝ้ามาแล้วนกพึงละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากฉันใดอาตมภาพก็ฉันนั้นและคณาจารย์ผู้มีทัศนะแคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนหงโผลงสู่สระใหญ่ฉะนั้นก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยตอบแก่อาตมภาพว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จักเป็นอย่างนี้คำตอบทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำตอบทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆอาตมภาพจึงไม่ยินดียิ่งในคำตอบนั้นพระโคดมทรงเป็นเอกบุรุษประทับนั่งทำลายความมืดอยู่ทรงรุ่งเรืองทรงแผ่รัศมีพระโคดมผู้มีพระญาณอันไพบูลย์พระโคดมผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์ธรรมใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่จำกัดการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่อัตมภาพ พราหมณ์ภาวรีกล่าวกับท่านพระปิงคียะดังนี้ท่านปิงคียะเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราศจากพระโคดมพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันไพบูลย์ผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์สิ้นการชั่วครู่ธรรมใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่จำกัดการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่ท่านท่านพระปิงคียะกล่าวดังนี้ท่านพราหมณ์อาตมาภาพมิได้อยู่ปราศจากพระโคดมพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันไพบูลย์ผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์สิ้นการชั่วครู่ธรรมใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่จำกัดการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายแก่อัตมภาพท่านพราหมณ์อัตมภาพไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันเห็นพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยตาอัตมภาพนอบน้อมพระองค์อยู่ตลอดราตรีอัตมภาพเข้าใจความไม่อยู่ปราศจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นธรรมเหล่านี้คือศรัทธาปิติมนะและสติย่อมไม่หายไปจากศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าพระโคดมผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์เสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตมภาพเป็นผู้น้อมไปในทางทิศนั้นๆ นั่นแลอาตมภาพชราแล้วมีกำลังและเรี่ยวแรงน้อยเพราะเหตุนั้นแลร่างกายจึงไปในสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ได้แต่อาตมภาพไปเฝ้าพระองค์เป็นนิดโดยการไปด้วยความดำริท่านพราหมณ์เพราะว่าใจของอาตมภาพเกาะเกี่ยวอยู่กับสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นั้นอาตมภาพนอนดิ้นรนอยู่ในเปลือกตมลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่งครั้นต่อมาอาตมภาพได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอาสวะพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัส ดังนี้วักกลิพัทราวุธและอาลวิโคดมเป็นผู้มีศรัทธาน้อมไปแล้วชั้นใดแม้เธอก็จงปล่อยวางศรัทธาชั้นนั้นเหมือนกันปิงคียะเธอจักถึงฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามแห่งบ่วงมัจจุราชท่านพระปิงคียะกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์นี้ฟังพระดำรัสของพระมุนีแล้วเลื่อมใสอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วไม่ทรงมีกิเลสดุจตะปูตรึงใจทรงมีปฏิภาณพระผู้มีพระภาคทรงรู้ชัดอธิเทพทรงรู้ธรรมที่ทำความเป็นอธิเทพของพระองค์และของคนอื่นทั้งปวงผู้ทำส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายเพื่อเหล่าชนผู้มีความสงสัยให้กลับรู้ได้สภาวะใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้สภาวะนั้นอันอะไรนำไปมิได้ไม่กำเริบข้าพระองค์จักถึงสภาวะนั้นแน่แท้ความสงสัยในสภาวะนั้นไม่มีแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปในสภาวะนั้นแล้วด้วยประการฉะนี้แลปารายณวรรคที่ห้าจบสุตตุทานกถาสรุปคาถาที่มีในสุตตนิบาต 1-2 ในวรรคที่1มี 1. อุรคสูตร 2. ธนิยสูตร 3. ขัคควิสานสูตร 4. กสิภารัตวาชสูตร 5. จุนทสูตร 6. ปราภวะสูตร 7. วัสละสูตร 8.เมตสูตร 9. เหมวัตสูตร 10. อาลวกสูตร 11. วิชยสูตร 12. มุนิสูตรรวมเรื่องพระสูตรในวรรคที่หนึ่งนี้ที่มีเนื้อความประเสริฐสุดได้12สูตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระจักษุทรงปราศจากมนทินทรงจำแนกแสดงไว้ดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายต่างสดับกันมาว่าอุรุขวรรค 3-4 ในวรรคที่2มี 1. รัตนสูตร 2. อามคันธสูตร 3. หิริสูตร 4. มงคลสูตร 5. สูจิโลมสูตร 6. ธรรมจริยสูตร 7. พราหมณธรรมิกสูตร 8. นาวาสูตร 9. กิงสีลสูตร 10. อุทานสูตร 11. ราหุลสูตร 12.วังคีสะสูตร 13. สัมมาปริภาชนียสูตร 14. ธรรมิกสูตรรวมเรื่องพระสูตรในวรรคที่สองนี้ได้14สูตรพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าจูลวรรค 5-6 ในวรรคที่สามมี 1. ปัพพัชฌาสูตร 2. ปทานสูตร3. สุภาษิตสูตร 4. สุนทริกะภารัตวาชสูตร 5. มาคสูตร 6. สัพพิยสูตร 7. เสลสูตร 8. สัลลสูตร 9. วาเสทสูตร 10. โกกาลิกะสูตร 11. นาลกะสูตร 12. ทวยตานุปัสสนาสูตรรวมเรื่องพระสูตรที่มีในวรรคที่สามนี้ได้12สูตรพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายต่างสดับกันมาว่ามหาวรรค 7-8 ในวรรคที่สี่มี 1. กามสูตร 2. คู่หัตถกะสูตร 3. ทุตถกะสูตร 4. สุทัตถกะสูตร 5. ปรมัตถกะสูตร6. ชราสูตร 7. ติสสะเมตยสูตร 8. ปสูรสูตร 9. มาคันธิยสูตร 10. ปุราเพทสูตร 11. กัลหะวิวาทสูตร 12. จูลวิยูหสูตร 13. มหาวิยูหสูตร 14. ตุวัตกะสูตร 15. อัตตทันทสูตร16. สารีปุตตสูตรรวมเรื่องพระสูตรที่มีในวรรคที่สี่นี้ได้16สูตรพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอัฏฐกวรรคพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดในคณะประทับอยู่ณปาสานกะเจดีย์ที่ประเสริฐซึ่งตกแต่งไว้อย่างดีในมคธชนบทอันน่ารื่นรมย์มีภูมิประเทศสวยงามเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลที่เคยสร้างบุญไว้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอันพราหมณ์ผู้เป็นมานพ16คนกราบทูลถามแล้วได้ทรงประกาศประทานธรรมแก่ชนทั้งสองพวกที่มาประชุมกันแน่นขนัดณปาสานกะเจดีย์กินเนื้อที่ประมาณ12โยชน์เพราะการถามโสรสะปัญหาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะมารผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมที่ประกาศอัดบริบูรณ์ด้วยพยัญชนะเป็นบ่อเกิดแห่งความเกษมอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันหลากหลายด้วยธรรมจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันประกอบด้วยบทแห่งพยัญชนะและอัตมีการเปรียบเทียบที่หมายรู้ด้วยอักขระซึ่งแน่นอนเป็นส่วนทำวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันไม่มีมนทินเพราะมนทินคือราคะโทสะโมหะเป็นส่วนแห่งธรรมที่ปราศจากมนทินเป็นส่วนทำวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันไม่มีมนทินเพราะมนทินคือกิเลสมนทินคือทุจริตเป็นส่วนแห่งธรรมที่ปราศจากมนทินเป็นส่วนธรรมวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐเป็นเหตุปลดเปลื้องอาสวะกิเลสเป็นเครื่องผูกพันและกิเลสเป็นเครื่องประกอบ เป็นเหตุปลดเปลื้องนิวรณ์และมนทินทั้งสามของชาวโลกนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐที่หามนทินไม่ได้เป็นเครื่องบรรเทาความเศร้าหมองทุกอย่างเป็นเครื่องคลายความกำหนัดไม่มีความหวั่นไหวหมดความเศร้าโศกเป็นธรรมสงบปราณีตและรู้เห็นได้ยากพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐซึ่งหากรานราคะและโทสะให้สงบเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องต้านทานและเป็นเครื่องพ้นกำเนิดทุคติวิญญาณ5และความยินดีที่มีตัณหาเป็นพื้นฐานพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐอันลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากและละเอียดอ่อนมีอัดอันลุ่มลึกซึ่งรู้ได้เฉพาะบัณฑิตเป็นส่วนธรรมวิจารณญาณของชาวโลกให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐดุจดอกไม้เครื่องประดับที่คงทน9ชนิดอันจำแนกอินทรีย์ฌานและวิโมกข์อันมักมีองค์8เป็นยานเครื่องนำไปอย่างประเสริฐพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐซึ่งปราศจากมลทินบริสุทธิ์เปรียบเหมือนดวงจันทร์วิจิตด้วยรัตนะเปรียบเหมือนห้วงน้ำเสมอด้วยดอกไม้มีเดชเปรียบดังดวงอาทิตย์พระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงแสดงพระสูตรที่ประเสริฐปลอดโปร่งเกษมให้ความสุขฉ่ำเย็นสงบเป็นเครื่องต้านทานมัจจุราชอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างสูงเป็นเหตุให้ชาวโลกนั้นรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งสภาวะธรรมที่ดับกิเลสได้แล้วสุตตนิบาตจบ